הכל מזדיין בה בתוך שנייה. רב שמתאזן פיצץ לי את השמיעה. בובו מסכן היה לאבא שלך, ופתאום השיר תפס קצב, לא היה בו יותר עצב. אני כמו קבב נדחם במכונה, ואת השרידים שלי הביאו עם האלונקה באונייה, באונייה. אני מכונה, מכונה של שירי ראפ שהעמיד את כל הכישרון שלי על משאית אחת. אתה נאנח, פתאום, פתאום אתה נרצח. את המילים לוקח ועוצר עוד בת אחת מכוערת כזאתי שעוברת ומבקשת נדבות. את הזריקה הזאת לא יכלו פה לראות, לא יכלו אותה לצפות. אני עובר על הגלים שנשטפים, אני מנסה לשיר ראפ על הגלים, להיות כמו ישו, ללכת על המים. זה קשה לי כי אני עדיין בן אדם לבינתיים, בן אדם לבינתיים. רואה עמים, ילדים ושמיים, אונס את אמא שלך, דוחף לבין השדיים, הורס לה את הסיליקון, הורס לה את הפנים. אולי בסוף הם עשו עליכם השירים שלי, אבל אתם יכולים לבוא למצוץ לי. יא גמדים, יא גמדים, יא קטנים, יא קטנים. יא, יא, יא, פרוסקי מוכר את המילים שלי בשקט, הורג את הפרה הזאת והכל יהיה בסדר. רציחות מכל עבר, עבר הירדן עדיין זורם, ומעצבן אותי אישית שאתה מתרומם. אני עדיין זורם למרות שאני בקנטים, והשם שלי לא ידוע לכל המודעות והאנשים, כי אני סתם שרוד שמלווה כספים ומכפיל קולות וממציא אנשים. אחי תפנים, אתה דיסלקט, אתה מעונן עם שמן כל יום ובכל יום. אבא שלך שפן מכה אותך, דוחף לך זין, משפיץ לך במהירות בעין. וכשהמורה שואלת מה התדירות, אתה אומר כל יום יש לי בתחת מישהו אחר. אתה משקר, אתה פדופיל עיוור, אונס איתו כל כמו ג'קסון התאילנדי, נראה כמו מהטמה גנדי. לוקח קנאביס, מחשש אותו אטום, גומר לי אמא שלך בפה כמו שעושה הילד יתום. אתה דוחף פרינגלס לתחת ומתפלל לנס, כשאבא אותך הוא נס והכלב בתחת שלך מחרבן, הוא כועס. אתה דומה לילד במבה שלו, זה משחק אותה קוסם, הורס את הביטי מרז אקסם, שגם הוא חושב שהוא קוסם. הוא נמצא בקאט השפן, מתאחדת עם קאט השפם והגבה, הם עזרו מאפיה של משפחה גדולה שביניהם הם מחוברים, עושים את הפנים של כל הילדים, של כל המבוגרים, של כל הנכים, של כל המזדיינים בתחת. וביחד עם המורי הם למדו את האלף בית, וביחד איתו הם קפזו לכדי היובט. בצבא הוא חתך איתם והם בחו, נפרדו בקאט ודקו אותו. אתה רואה כוס, נהיה יותר גרוע מכלא 6. אתה רואה זין, אתה נהיה חרמן אש. אתה דיסקייז, אמן התחפושות, יורה שורות שורות, נותן בולבול לבחורות. א', בעצם לגברים, כי אתה הומו מתרומם, מוצאת לפלסטינאים ולמרוקאים ולעיראקים ולכל המדינות בעולם, כי אתה חרמן, חרמן על בולבול, כי אתה מתרומם, מתרומם יותר מכל אחד אחר. אתה לא מוכר, הדיסקים שלך לא נקנים, כי אתה מכוער, מורידים את השירים שלך בקאזה. אוי שיט, שוב הביט נגמר, מה אני אעשה? טוב, נשעמם אתכם. אז ככה, אם אתה מביא ביד עם סבון חזק חזק, יוצא כזה נוזל לבן כזה, ואז זה אומר שגמרת, מבין? זה מדריך לאהבה ביד. אתה צריך גם מה אתה צריך? נייר או משהו. בוא נשאיר אתכם ככה, רוצים? סתם, לא נעיף אתכם. הלוואי תמותו, להתראות.